Ngayon aking inuunawa ang pilit, mga pagkukulang kong iyong ginigiit. Sana'y malaman mo na tanging ikaw lamang ang aking iniintindi. Nakatanim pa sa'king alaala, pangako mong mananatili ka. Kaya't paglisan mo'y naiwan ang pusong ito na ngayon'y bitin na bitin. Di mo na mababawing iniwang sakit sa mga salitang binitiwan mo. Hindi ba't ikaw na rin ang nagpasya, nagtaga at siyang unang umiwas? Bakit nga ba ako yung inaasa? Nasa aking guni-guni malamig mong tinig, kasabay ng hangin na dumarampi. Na para bang ika'y nariyan sa aking paligid, tahimik na nagmamasid. Di mo na mababawing iniwang sakit sa mga salitang binitiwan mo. Hindi ba't ikaw na rin ang nagpasya, natagda at siyang unang umiwas? Bakit nga ba ako yung pinaasa? Nahulog ng mga ulap, buwan at araw, mga bituin ang ginugol ng panahoy na saan? Di ba sayang naman? Mababawing iniwang sakit sa mga salitang binitiwan mo. Hindi ba't ikaw na rin ang nagpasya, nagtagda at siyang unang umiwas? Bakit nga ba ako yung pinaasa? Bakit nga ba ako yung pinaasa?